Tchau, abraço. Tchau. intswarele ke senyeditse abuti nyalo intswarele ke senyeditse abuti nyalo yantsi ya tsena mo go montsa batho ya leleme ya tsena mo square.